groszy. Teraz za jedyne 3899. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Jacie, jak to fajnie brzmi. 20 lat minęło i proszę bardzo, możemy znowu zaczynać. Jest piątek, 31 maja, wygląda na to, że jeden miesiąc się kończy, a nowe życie w radiu się zaczyna. Ja się nazywam Jarosław Kuźniar i może będzie czas powspominać dzisiaj, nawet połkać troszeczkę. Państwo mogą też do nas zadzwonić, co będzie piękne. 22 i 7 trójek i chcielibyśmy dzisiaj pogadać na żywo. O wszystkim, o życiu. Cześć Krzyśku, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To, że miło, jesteś, mi pomaga. Nie wiem jak tobie, czy to, że ja jestem i oddycham tutaj ciężko, tobie pomaga, ale miło widzieć. Czy cokolwiek, na coś muszę zwracać uwagę specjalną? Na czas. Podawaj nazwiska, wiesz. Na kogo czas uważać? Musisz zwracać uwagę. Na Szydłowską? Okej, okay, minuta po czwartej przyjąłem do wiadomości. Czas na najważniejsze wiadomości w serwisie o 16. Wszystko wskazuje na cyberatak. Na PAPI zaplanowaną dezinformację mówi minister cyfryzacji. Ministerka zdrowia ma nadzieję, że do wakacji uda się zakazać sprzedaży papierosów nieletnim. Dzięki biletom wstępu spadła liczba turystów odwiedzających Wenecję. Depesza ogłoszonej przez premiera Donalda Tuska mobilizacji jest fałszywa, informują kancelaria szefa rządu i minister cyfryzacji. Donald Tusk napisał na Twitterze, na platformie X, że to kolejny bardzo groźny atak hakerski i dobrze ilustruje rosyjską strategię destabilizacji w przeddzień wyborów europejskich. Służby podejrzewają, że była to rosyjska dezinformacja. Sprawę bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tuż po 14 w serwisie Polskiej Agencji Prasowej pojawiły się doniesienia, że zmobilizowani od 1 lipca tego roku pojadą na Ukrainę. To atak hakerski, służby działają, powiedział Polskiemu Radiu minister Krzysztof Gawkowski. Incydenty krytyczne związane z cyberatakami codziennie się nasilały i widać było to w wielu raportach, które nasze służby otrzymywały. Dzisiaj już i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i NAF realizują wspólne działania mające na celu sprawdzenie, co dokładnie się stało i z czego wynika naruszenie bezpieczeństwa. Ważne, że w ciągu zaledwie kilku minut udało się ten atak przeciąć, że w ciągu kilku minut udało się zareagować i to pokazuje, jak szybka koordynacja między służbami i premierem została zrealizowana. Fake news to skuteczny i niebezpieczny element wojny, mówi Polskiemu Radiu Jarosław Bartniczuk, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Business Center Club. W takich przypadkach można podejrzewać atak hakerów. Oczywiście nie znamy szczegółów. Może to być atak hakerski. Największą bronią, moim zdaniem bardzo skuteczną, to właśnie rozsyłane w cyberprzestrzeni fake newsy, deepfake'i po to, żeby przestraszyć społeczeństwo, bądź je, moim zdaniem przede wszystkim, poróżnić. Polska Agencja Prasowa szybko wycofała informacja i napisała, że była nieprawdziwa. PAP wyjaśnia, jak doszło do jej publikacji. Walka nie jest jeszcze przegrana, tak minister zdrowia dementuje doniesienie Gazety Wyborczej o porażce rządu w starciu ze papierosami. Jak mówiła w Poznaniu Izabela Leszczyna, cały czas ma nadzieję, że do wakacji uda się zabezpieczyć dzieci i młodzież przed tymi produktami. Projekt ustawy zakazującej sprzedaży nieletnim e-papierosów w przyszłym tygodniu trafi do kancelarii premiera. Dzieci i młodzież nie mogą kupować e-papierosów, w których jest nikotyna. Natomiast mnie zależy najbardziej na tym, żeby nie mogły kupować także tych elektronicznych papierosów, które nie zawierają nikotyny, więc są dla nich dostępne, ale zgodnie z tym, co mówią eksperci, są szkodliwe. Minister zdrowia zwróciła się też do Państwowej Inspekcji Handlowej i do UOKiK-u z wnioskiem o wsparcie działań w walce ze papierosami. Znów są ostrzeżenia IMGW przed gwałtownymi burzami. W całym kraju obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Największym zagrożeniem ma być towarzyszący burzom ulewny deszcz. Najnowsze prognozy ma Marta Szulborska. Na wschodzie i w centrum Polski w czasie burzy może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Gwałtowniejsze burze prognozowane są dla regionów zachodnich i południowych, mówił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Opady deszczu mogą być naprawdę bardzo silne, wręcz nawalne, do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr podczas burz może być porywisty i te porywy do 75-80 km na godzinę. Może także padać grad. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski powiedział, że w tym roku maj jest wyjątkowo burzowym miesiącem, w związku z czym strażacy mają bardzo dużo pracy. W maju tylko mieliśmy ponad 6 tysięcy interwencji związanej z burzami, z silnym wiatrem. Synoptycy prognozują, że burze mogą pojawiać się do środy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wenecja dopięła swego. Dzięki wprowadzeniu w weekendy i święta biletów wstępu dla jednodniowych turystów spadła liczba odwiedzających miasto. Szacunkowe dane podał burmistrz Wenecji. Więcej nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Bilety wstępu za 5 euro dla turystów, którzy nie nocują na lagunie, wprowadzono 25 kwietnia. Obowiązywały dotąd przez 17 dni. Eksperyment zakończy się w połowie lipca. Ze wstępnych szacunków w porównaniu z ubiegłym rokiem wynika, że w tych dniach liczba turystów spadła o 5-10%. Burmistrz Bruniaro ocenił, że spadek jest znaczny, choć nie imponujący. Podkreślił jednak, że udało się odwrócić trend. Dotychczas liczba turystów w Wenecji w weekendy stale rosła. Bywały dni, w których do Wenecji przybywało 120 tysięcy odwiedzających. W przyszłym roku ma zostać znacznie zwiększona liczba dni, w których będą obowiązywać bilety. Nie wykluczono, że ich cena wzrośnie do 10 euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Zyblewski z wiadomościami właściwie co pół godziny. W popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki, ale sportu też nam nie braknie. Adam Malecki, witaj. Dzień dobry Państwu. Tenis i French Open na początek. W Paryżu przestało padać i zaczynają odsłaniać wielkie płachty ochronne. Przez kilka godzin gra na kortach zewnętrznych była zawieszona, pozostawała więc rywalizacja pod dachem, czyli na dwóch boiskach. Na jednym z nich Włoch Jannik Sinner wygrywa 6-4 i 6-4 z Rosjaninem Pawłem Kotowem. Rozpoczął się trzeci set, jest 1-1 w gemach. Inny Włoch, Matteo Arnaldi, wygrał w trzech setach z innym Rosjaninem Andrzejem Rublewem. A Iga Świątek dzisiaj obchodzi 23 urodziny. Wszystkiego najlepszego dla najlepszej tenisistki świata i zagra po zakończeniu meczu Sinnera z Kotowem. Zmierzy się z Czeszką Marią Bołuskową. Na swoje spotkanie w trzeciej rundzie dłużej poczeka zapewne Hubert Hurkacz. On zdany jest na korty zewnętrzne. Zagra z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. Dodam jeszcze, że do drugiej rundy debla awansowała Magda Linet. Polka w parze z Amerykanką Bernardą Perą wygrały z Włoszkami Angeliką Moratelli i Camillą Rosatello 6-3 i 6-0. W siatkówce nasze panie zagrają dzisiaj w kolejnym meczu Ligi Narodów. Polki wczoraj pokonały 3-0 Koreę Południową, mają 6 zwycięstw na koncie, a dzisiaj zmierzą się z Niemkami. W polskiej ekipie wszystko się układa, przekonuje środkowa Weronika Centka. Jako drużyna, jako zespół i cały sztab jesteśmy zadowoleni z naszej pracy. Jest parę jeszcze rzeczy, które możemy poprawić. Mamy bardzo szeroką ławkę. Każda dziewczyna, która wchodzi na boisku, daje coś od siebie i wcale poziomem nie obniżamy naszej gry. I tak trzymać początek meczu z Niemkami o 20. Z wieści siatkarskich dodam, że Aleksander Śliwka przenosi się do Japonii. Przyjmujący reprezentacji Polski zagra w klubie mistrza Japonii, drużynie Suntory Osaka Sunbirds. 29-latek przez ostatnie sezony grał w Zaksie Kędzierzyn Koźle. I piłka nożna jeszcze. Dowiedzieliśmy się, że nowego trenera ma Odra Opole, która przegrała wczoraj w barażu Ekstraklasy z Arką Gdynia. Odrę poprowadzi od nowego sezonu Radosław Sobolewski. Adam, bardzo dziękujemy i do usłyszenia także. Dziękuję. Szanowni słuchacze, jeśli chodzi o pogodę, to sporo już mówiliśmy w serwisie informacyjnym o tym, że jest niebezpiecznie. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Burze mogą być, bo temperatury są wysokie. Mamy, jakby nie było, początek czerwca dopiero, gdzieniegdzie 26, w innych miejscach 27 stopni. Skończyć to się może burzą, w różnych regionach różnie, więc uważajcie na siebie. To, co możecie, pozabierajcie z tych miejsc, które mogłyby narazić innych na to, że coś nagle leci z balkonu. Uwaga na samochody. Na siebie też bardzo proszę, żebyście uważali. Deszczu spaść może sporo, do 35 mm na metr kwadratowy, do 55. Czasami także wiatr pędzić może nawet do 80 km na godzinę. Żartów z pogodą nie ma. Zresztą w popołudniowym wydaniu audycji zapraszamy do Trójki, do pogody. Globalnie też wrócimy, bo dzieją się rzeczy, które już będą standardem. Bolesnym, ale jednak standardem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro 7 dni turbo rabatów na produkty objęte promocją. Do 5 czerwca bezprzewodowe nauszne słuchawki Philips Buzz Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 129,99. Teraz za 100 zł i do września nie płacisz. Do 50 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie no, zupełnie inaczej wreszcie. Nie jak w podcaście. Człowiek sam ze sobą z mikrofonem w studiu, tylko ktoś mówi do ucha, ktoś jest na żywo. Wprawdzie włączyli kamery i mikrofony, tak jakbyśmy byli w telewizji, ale you never know. Szanowni słuchacze, 10 minut po godzinie 16. To jest piątkowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki popołudniowe. Gdybyście chcieli zadzwonić, pogadać o życiu, to bardzo proszę. 22 i 7 trójek. Zagrajmy co nieco. Będzie miło muzycznie dzisiaj. Teraz na przykład Pink Skies, Giant Rocks. No ja nie wiem, jak to będzie w rozmowie ze słuchaczami, ale spróbujmy. Krzysztof z Lublina. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Boję się, ale spróbujmy pogadać. No ja też się boję, bo ja to pana z telewizji głównie pamiętam. Ja chociaż... siebie nie. No, siebie to trudno pamiętać, chyba że ktoś panu nagrywał. No. Na przykład na kasety VHS. Ja te czasy pamiętam, nie żartowałbym z nich, bo to prawda. Poza swoją komunią pamiętam jeszcze inne rzeczy. Ja jeszcze mam te kasety, wie pan, z koncertami, na przykład Jimiego Hendrixa. Co prawda nie mam na czym odtworzyć, ale mam. Chciałbym zacząć tak. Tak. Przez 8 ostatnich lat z hakiem. Tak. Słuchałem Trójki, ale nie tak jak kiedyś, że w zasadzie radio grało w kuchni non-stop, ale nie uciekłem od Trójki. Pojawili się nowi fajni ludzie, na przykład pani Justyna Grabasz, Grabek Grabkowski. No, niektórzy odeszli, niektórzy wracają i Trójka jest i Trójka będzie. A tych panów, znaczy wróć, Trzymam kciuki za puentę, panie Krzysztofie. Te panie i tych panów, na przykład panią Kamińską, serdecznie pozdrawiam. My ją nawet ściskamy, tak. I powiem tak, proszę panią, nigdy więcej. Panie Krzysztofie, spokojnego popołudnia, bardzo dziękuję, dziękuję za miłą i fajną rozmowę. Cześć Marku, Stany Zjednoczone, teraz Marek Wałkuski. No to my się spotykamy na antenie Trójki chyba po, nie wiem, 25 latach. W ogóle się nie zmieniłeś, o mnie mówią, że też nie, natomiast wtedy umówmy się, powiedzmy to szczerze, nowym słuchaczom, to ja byłem tym, który aspirował do tego, żeby koło ciebie siedzieć, no. No i ja ci pozwalałem, no i proszę, jak daleko zeszedłeś. Głosy nam się nie zmieniły, wygląd absolutnie, także... Jak się przynosi Wałkowi kawę przed laty, to można później myśleć o powrocie, ja to rozumiem. Oj, fajne czasy. Pamiętaj tej kawy, ale nie wchodźmy w szczegóły. Ojej, szanowni słuchacze, jesteśmy nie po to, żeby wspominać przeszłość, choć to bardzo byłoby miłe i możemy na taką audycję się pewnie umówić kiedyś. Teraz kwadrans po godzinie 16 i to jest taki moment, w którym w Stanach Zjednoczonych, jak to mówią złośliwi, Donald Trump, który lubi być wyjątkowy i pierwszy w wielu sytuacjach może powiedzieć, wow, jestem pierwszym skazanym amerykańskim byłym, może przyszłym prezydentem. Są tacy, którzy wiwatowali w klubach co najmniej, jakby ich zespół piłkarski wygrał mecz, ale byli też tacy, którym się to nie podobało. Zobaczmy, posłuchajmy, jak to brzmiało przed sądem. Go to jail! Go to jail! Go to jail! Justin Vincer, guilty, guilty, guilty. I'm a native New Yorker. We support Trump. It's an injustice. It's injustice what they did to this man. He's an innocent man. Motherfuckers! Motherfuckers! You suck! You suck! There is no justice in this country. Tak to wyglądało, jak państwo słyszeli, pierwsza strona i druga strona i zwolennicy demokratów i zwolennicy republikanów, czy miłośnicy, wielbiciele Trumpa, każdy mówił swoje i widać, że emocje są ogromne. Przypomnijmy, Trump... I wszystkiego został... nie będziemy tłumaczyć, nie. Szczególnie tego pana na końcu. Ściskamy mocno, ja tyle zrozumiałem. Donald Trump został uznany za winnego tego, że w 2016 roku ukrywał informacje o zapłaceniu aktorce porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów w zamian za milczenie o ich romansie i to mogło wpłynąć na kampanię, więc nie chciał. Doszło do różnych rzeczy, o których pewnie za chwilę powiemy, natomiast został uznany za winnego w przypadku wszystkich 34 zarzutów. I mam wrażenie, jak dzisiaj patrzyłem rano na media, że to jednak było zaskoczenie, Marek. To było zaskoczenie w tym sensie, że taki wyrok skazujący, to nie jest prosta sprawa, dlatego że mamy 12 ławników. Ja wiem, że Donald Trump cały czas powtarzał, że on nie może mieć w Nowym Jorku sprawiedliwego procesu, bo tam w większości żyją i mieszkają demokraci, jego przeciwnicy. Ale wystarczyło, że jeden z ławników powiedziałby nie, nie zgadzam się z tym wyrokiem. No i już mielibyśmy tak zwane hang jury, czyli proces, który nie zakończy się żadnym werdyktem, który trzeba albo powtarzać od nowa, albo Trump de facto wygrywa. W związku z tym ten standard orzeczenia winy był bardzo wysoki. No i wiele osób nie spodziewało się. Myślę, że sam Donald Trump nie spodziewał się tego werdyktu. Winny, winny, winny, winny, powtórzone 34 razy. Zresztą informacje o tym, co robił tuż przed jego ogłoszeniem, przed decyzją ławy przysięgłych, mówią o tym, że był w dobrym nastroju, że popijał kole, że jadł pizzę. No i przyszedł ten moment, kiedy ława przysięgłych zgodnie, bo to nie sędzia podejmował decyzję, podkreślmy to, to nie sędzia w Stanach Zjednoczonych podejmuje decyzję, tylko 12 ławników, którzy przeszli przez sito i zarówno ze strony obrony, jak i oskarżenia, żeby wyeliminować tych stronniczych, to 12 mieszkańców Nowego Jorku zgodnie powiedziało, Trump jest winny przestępstwo, które był oskarżany. No i teraz pytanie, co się może wydarzyć, bo kampania wyborcza trwa, Trump cały czas jest kandydatem, który całkiem nieźle radził sobie do tej pory w sondażach. Jestem ciekaw, jak o to się może zmienić. Trudno oczywiście, żebyśmy chwilę po ogłoszeniu tej decyzji ławy przysięgłych znali nowe sondaże, ale powiedz, co przed nim? Przed tym procesem przeprowadzono sondaże i wynikało z nich, że dla zdecydowanej większości Amerykanów wynik tego procesu nie ma większego znaczenia, że ludzie mają mocno wyrobione zdanie i jego zwolennicy i przeciwnicy, ale była grupa kilkunastu procent Amerykanów, która deklarowała, że to, co się wydarzy w Nowym Jorku, czyli to, czy Trump zostanie uznany za przestępcę, bo de facto to się stało, może zmienić ich preferencje wyborcze i może sprawić, że nie będą na Trumpa głosować. Czy tak się stanie, tego nie wiemy, bo tak jak mówiłeś, sondaży nie było, no ale jeszcze nie mamy. Natomiast no, bez wątpienia wczoraj Trump przegrał. No i taki wizerunek Trumpa, który wygrywa, który przeciwstawia się wszystkim i przeciwnikom politycznym, i tym przedstawicielom administracji, którzy gdzieś tam siedzą w swoich gabinetach i chcą tylko podważyć jego kandydaturę. I Joe Bidenowi, bo on starał się to przedstawiać jako proces polityczny, a mimo to twardo stoi na ziemi i przeciwstawia się temu całemu systemowi. Ten wizerunek wczoraj upadł. Za chwilę będziemy mieli konferencję prasową Donalda Trumpa. Ja podejrzewam, że jedyne wyjście, jakie w tej chwili on ma i to, co będzie robił, to będzie starał się podważyć system. To znaczy powiedzieć, że proces był wypaczony, że to jest wina Bidena, że to jest wina demokratów, że nie mógł mieć w Stanach Zjednoczonych sprawiedliwego procesu. No i to przesłanie, które wcześniej już padało z jego ust. Oni, czyli nasi wrogowie, przeciwnicy wolnej Ameryki, demokraci, liberałowie, chcą, z wami zrobią to, co właśnie teraz próbują ze mną zrobić i ja jestem tym, który stoi na drodze między wami, a między tym zepsutym systemem. Taki będzie, podejrzewam, przekaz Donalda Trumpa. Czy on dotrze do większości Amerykanów, czy przekona? Trudno powiedzieć. Na pewno baza Partii Republikańskiej, ten ruch MAGA twardo stoi i będzie stał za Donaldem Trumpem, co zresztą pokazują pokazują wyniki już zbiórki pieniędzy, dlatego że wczoraj w momencie, kiedy padł ten wyrok winny, na konto Trumpa zaczęły wpływać gigantyczne pieniądze od jego zwolenników. Ameryka w najlepszym wydaniu. Zresztą skomentujemy to za chwilę muzycznie, ale o jeszcze jedną rzecz, Marek, chciałem zapytać. Rozumiem, że on nie musi się wycofywać, może walczyć i nawet może zostać prezydentem, będąc jednocześnie przestępcą zgodnie z prawem. Tak, formalnie 11 lipca, czyli dosłownie na 5 dni przed konwencją wyborczą Partii Republikańskiej, która ma formalnie desygnować go na kandydata, odbędzie się ogłoszenie wyroku. Dlatego, że to, co w tej chwili się stało, to mamy werdykt. Ława przysięgłych uznała, że jest winny. Kolejny krok, to jest 11 lipca, sędzia poinformuje, jaka kara spotka Donalda Trumpa. Może ogłosić karę więzienia do 4 lat za każdy zarzut. To nie sumuje się, to nie mnoży się 34 razy 4, no ale to jest maksymalnie prawdopodobnie realistycznie kilka lat więzienia, ale może też wydać wyrok w zawieszeniu. Nie wiemy, jak to się stanie, natomiast wiemy, że z pewnością Trump i jego adwokaci się odwołają od tego wyroku, więc jest małe prawdopodobieństwo, że przed wyborami trafi do więzienia i będzie mógł prowadzić kampanię wyborczą. Natomiast jeżeli sędzia wyda wyrok więzienia, niezależnie od tego, na jak długo, no to Partia Republikańska stanie przed bardzo trudnym problemem, bowiem będzie musiała formalnie desygnować na kandydata na prezydenta człowieka, na którym ciąży wyrok więzienia. Jaki to będzie miało efekt, to jest wielki znak zapytania. Nie wiemy, jak Amerykanie zareagują. Przekonamy się za pewnie kilka miesięcy dopiero. A gdyby się okazało, że Trump wychodzi i mówi, słuchajcie, mam wyrok, nie godzi się, rezygnuje, to Marek, połączmy się jeszcze przed 19, dobra? Ja nie sądzę, że coś takiego się wydarzy. To nie jest Trump. To nie byłby wtedy Trump. Marek Wałkuski, bardzo dziękujemy. Tyle na żywo z Waszyngtonu w popołudniowym wydaniu audycji. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Spend Born in the USA. Tak, to jest on. To jest Bruce Springsteen. W nawiązaniu do tego, co słyszeliśmy w korespondencji ze Stanów Zjednoczonych, a teraz wróćmy tutaj na Wisłę. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, że Europejski Trybunał Praw Człowieka widzi skargę złożoną przez kilku aktywistów i uznaje, że Polska nie ma wystarczających zabezpieczeń, żeby pilnować nadmiernej ingerencji w życie prywatne osób inwigilowanych. Ola Dobieszewska, nasza reporterka, tym się dzisiaj zajmowała. Inwigilowany to kto z tej perspektywy? Inwigilowani na przykład byli w 2021 roku różni dziennikarze, śledczy, aktywistki klimatyczne, również kobiety, które zajmowały się strajkiem kobiet, więc to jest bardzo szerokie grono, nawet zwykli obywatele mogli być inwigilowani, ale nie mamy prawa do dostępu do tych informacji. Żeby zobaczyć kto i tak. Na jaką skalę. Żeby tak, na przykład właśnie mógł dochodzić praw. Dokładnie. A właśnie po wyroku Trybunału jest takie zarządzenie, żeby wprowadzić jakąś organizację, jakiś niezależny podmiot, dzięki któremu będziemy mogli dowiedzieć się tych rzeczy. Czyli nie tylko dziennikarze, politycy, bo to jest w ogóle sytuacja sprzed Pegasusa, ale także pojedyncze obywatele mogli być ofiarami. Tak, zgadza się. I to jest w ogóle przerażające, bo mam tutaj trochę danych. I na przykład Fundacja Panoptykon zebrała, że 1,35 miliona i lokalizacji było pobranych przez policję i służby. Wow. No i czy mamy tylu przestępców w Polsce albo osób podejrzanych o przestępstwo? No nie wiem. Ola Dobieszewska, posłuchajcie. W Polsce obowiązują ustawy, które regulują funkcjonowanie służb specjalnych. Jednak one nie przewidują mechanizmów ochrony, a nawet powiadamiania inwigilowanych osób. Również wtedy, gdy zakończy się pobieranie od nich danych. Trybunał uznał, że Polska nie przestrzega 8 artykułu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli prawa do prywatności. Ta sprawa nie dotyczy tych 5 osób, które być może byłyby inwigilowane, tylko wszystkich nas, którzy do dziś nawet nie mamy szans się dowiedzieć, czy byliśmy kiedykolwiek na przykład podsłuchiwani, czy sprawdzano naszą korespondencję, czy jakikolwiek inny sposób stosowano wobec nas środki nadzwyczajne inwigilacji. Mówi Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Już nie mówię o Pegasusie, czy jakiejkolwiek innej formie bardzo wyszukanych środków technicznych. Trybunał zwrócił uwagę na brak kontroli nad działaniami służb specjalnych. Małgorzata Mączka-Pacholak, adwokatka prowadząca sprawę. A także zbyt łatwy dostęp służb specjalnych do tak zwanych danych telekomunikacyjnych, czyli tego, co potocznie nazywamy billingami. Trybunał uznał za niezgodne z prawami człowieka to, że billingi informacji o lokalizacji każdego telefonu w Polsce, bez względu na to, do kogo ten telefon należy, są przechowywane, są rejestrowane przez 12 miesięcy tylko po to, aby służby specjalne, policja mogły w tych danych czegoś szukać. W krajach Unii w olbrzymiej większości standardem jest to, że jeżeli ktoś jest podsłuchiwany czy w jakiś sposób inny inwigilowany, ma potem prawo zwrócić się z pytaniem, czy to miało miejsce. A my nie mamy nawet takiej drogi, nie ma do kogo się zwrócić i nikt nie musi nam odpowiedzieć. Kluczowe w tym wyroku jest to, że Trybunał rozprawił się punkt po punkcie z tezami, z taką narracją o tym, że służby podlegają kontroli. Wcale tak nie jest. Mówi Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon. Trybunał przyjrzał się temu, w jaki sposób sądy weryfikują działanie służb i słusznie zwrócił uwagę, że tak naprawdę sądy są takim listkiem figowym, że ta ich kontrola ma iluzoryczny charakter. Statystyki pokazują, że 98% wniosków o inwigilację jest akceptowanych. Sądy wydają zgody na podsłuch tylko na podstawie materiałów, które przedstawiają im służby. Sąd nie ma własnych danych i możliwości weryfikacji, czy dany człowiek powinien być inwigilowany, czy nie. Żeby było jeszcze bardziej kompromitujące dla nas, sąd najczęściej do tej pory robi to sąd okręgowy w Warszawie i zdarza się, że jeden sędzia danego dnia ma kilkanaście, w ekstremalnych przypadkach ponad 20 tego rodzaju spraw do załatwienia w ciągu dnia. I, co podkreślił Strasburg, sąd jest w cudzysłowie karany w takim przypadku, gdyby się nie zgodził na inwigilację, ponieważ musi tę odmowę uzasadnić. W momencie, kiedy się zgadza, nie musi żadnego uzasadnienia wydawać. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie niezależnego podmiotu, który rozpatrywałby skargi złożone przez konkretnych obywateli. Można byłoby dowiedzieć się, dlaczego ktoś był inwigilowany, jakie dane zostały zebrane i poprosić o usunięcie ich. Wtedy taki organ mógłby powiedzieć, ok, sprawdzimy, czy rzeczywiście była potrzeba podejmowania takich działań i jeżeli takiej potrzeby nie było, to z jednej strony mogłaby było uzyskać zadośćuczynienie za to, że ktoś był inwigilowany bez potrzeby, a z drugiej strony istniałaby szansa na spowodowanie odpowiedzialności nawet karnej, dyscyplinarnej być może, wobec podmiotów, organów, służb czy funkcjonariuszy tych służb, którzy przekroczyli swoje uprawnienia, bo na przykład mieli takie widzimisię, bo to był sąsiad któregoś z funkcjonariuszy, albo chcieli o nim więcej wiedzieć, albo to był kontrahent, albo w ogóle ktokolwiek inny bez powodu inwigilowany. Jeśli idzie o pytanie, jakie kroki powinny zostać podjęte po tym wyroku, odpowiedź wydaje się być dość oczywista. Ten wyrok powinien zostać wykonany. Jego wykonanie jest obowiązkiem polskich władz. Ja nie mam wątpliwości, że ten wyrok pociąga za sobą konieczność nowelizacji obowiązujących przepisów. Mam ogromną nadzieję, że wyrok zostanie wykonany niezwłocznie. Jednocześnie mam świadomość, że jest to też okazja do tego, by rozpocząć kompleksową dyskusję na temat tego, jak zreformować te przepisy, jak zreformować działanie służb, by zachowały one możliwość efektywnego działania, ale z odpowiednim poziomem ochrony praw osób, które mieszkają w Polsce. Wykonywane wyroki w Polsce, wiemy, że to nie jest standard, ale może tym razem to się rzeczywiście zmieni. Za chwilę najważniejsze informacje w serwisie. Autopromocja Polskiego Radia. Wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian? A jak to się tak kibicuje? No jak? No patrz, Barbara. Media Ekspert! Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Ekspert taniej ma. Już dziś koncert premier i debiutów na 61. festiwalu w Opolu. Kaja, Alicja Majewska, Michał Bajor, Lambery, Alicja Szemplińska, Tatiana Okupnik, Piotr Cugowski. Opole znów łączy. Oglądaj już dziś o 20 w TVP1. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A szeroki wybór sprzętu piłkarskiego w super cenach znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze wybrane chipsy Lay's 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 1 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,51. Carrefour z Payback. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. No i stało się. Przyszedł, powiedział, pamiętaj o czasie. 3 minuty po wpół do 5 po południu. Krzysztof Zyblewski, najważniejsze informacje w skrócie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwo Cyfryzacji badają okoliczności, w jakich doszło do cyberataku na Polską Agencję Prasową. W jej serwisie pojawił się nieprawdziwy komunikat premiera Donalda Tuska ogłaszający częściową mobilizację wojskową. Były rzecznik ABW Maciej Kaczyński mówi Polskiemu Radiu, że ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą coraz częściej może dochodzić do podobnych incydentów. Podkreśla, że bardzo ważna jest szczegółowa weryfikacja każdej informacji. To, co ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, to przede wszystkim muszę zachować wszyscy spokój. Musimy sobie zdawać sprawę, że żyjemy w takich czasach, że przeczytanie jednej informacji nie może ukierunkowywać naszych ruchów i warto ją sprawdzić, czy ona jest na pewno prawdziwa. Jeżeli doszło do takiego ataku i jest w to również zaangażowana Polska Agencja Prasowa, więc trzeba sobie zdawać sprawę, że już w ten obszar zaczynają te obce służby wkraczać. Pap szybko sprostował informację i napisał, że komunikat był nieprawdziwy. Agencja wyjaśnia, jak doszło do jej publikacji. Jest też zgoda Stanów Zjednoczonych na użycie przez Ukraińców amerykańskiej broni, by atakować cele na terenie Rosji, poinformował o tym sekretarz stanu Antony Blinken. Po spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO w Pradze przekazał, że taką decyzję wydał prezydent Joe Biden. Zastrzegł, że chodzi o miejsca w Rosji, w których atakowano w ostatnim czasie Charków. Od jutra rusza rządowy program leczenia niepłodności metodą in vitro. Będzie realizowany w niemal 60 ośrodkach medycznych w całym kraju. Program obejmie małżeństwo oraz parę ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu. In vitro będzie refundowane do końca 2028 roku. Pełny serwis Trójki o 17. Sypnęło drobnymi, ale o dużych pieniądzach będziemy mówili. Sylwia Zadrożna i Ekonomia w Trójce. Zapraszam. Od jutra banki będą miały obowiązek sprawdzić, czy PESEL klienta nie został zastrzeżony. Zastrzeżenie może ochronić przed zaciągnięciem na nasze dane pożyczki albo kredytu, ale może też utrudnić niektóre operacje bankowe, mówi Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Przykład. Mamy kartę kredytową z określonym limitem. Chcemy zwiększyć limit na karcie kredytowej. Mamy zastrzeżony PESEL i niestety trzeba się liczyć z tym, że w takim przypadku próba takiej transakcji zostanie odrzucona, nawet jeżeli mamy taką funkcję udostępnioną bardzo intuicyjnie w aplikacji bankowej. Zastrzeżony PESEL utrudni także wypłatę większej ilości gotówki, jednak powinno się go rozważyć, szczególnie w wypadku narażonych na oszustwa finansowe osób starszych. A do tego tematu wrócimy, zapraszamy do Trójki po 17. Poprawiła się sytuacja materialna gospodarstw domowych. Jak podał dziś GUS, poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł w ubiegłym roku 2678 zł i był wyższy od dochodu z roku 2020. Drugiego, nominalnie o blisko 14%, a realnie o ponad 2%. Co roku z Afryki przemyca się nawet 470 ton złota, wartego nawet 35 miliardów dolarów, a duża jego część trafia do Dubaju, zanim zostanie legalnie reeksportowana do innych krajów, m.in. do Szwajcarii, poinformowała w raporcie na tropie afrykańskiego złota szwajcarska organizacja Swiss Aid. Są to znaczące liczby, które oznaczają utratę dochodów wielu krajów afrykańskich. Ceny paliw na stacjach powinny dalej spadać. Analitycy biura maklerskiego Reflex szacują, że w kolejnym tygodniu ceny paliw mogą spaść jeszcze o 3-6 groszy. Portal ePetrol zauważa, że w ciągu miesiąca paliwa potaniały o 14 groszy na litrze. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 3,92 zł, euro 4,26, a frank szwajcarski 4,35. Dziękuję za przypomnienie o funduszach na ratę. Do usłyszenia i dziękujemy bardzo, Sylwia Zadrożna. Jeśli chodzi o pogodę, mamy same ostrzeżenia, bo może i pięknie, może i słonecznie, ale bardzo gorąco, a to się może skończyć burzą, bardzo silnym wiatrem, bardzo silnym deszczem także, jak to w burzy. One są lokalne, są chwilowe najczęściej, ale bywają bardzo bolesne, więc uważajcie proszę, szanowni słuchacze, szczególnie, że ostrzeżenia są właściwie dla całej Polski. Dzisiaj, teraz w okolicach 27 stopni, w nocy temperatura spadnie do około 18, po burzy zwykle zrobi się chłodniej, ale jutro kolejny taki dzień i kolejny taki dzień, cały ten długi weekend będzie burzowy. Proszę, uważajcie na siebie. 22 i 7 trójek. Wiem, że Adam z Mazur, nasz stały słuchacz, jest z nami. Do pani Adamie za chwilę odzwonię, dobra? I porozmawiamy na antenie. A teraz Teddy Swims. Thinking about Sorry Teddy, ale słuchacze dzwonią. 22 i 7 trójek. Adam Mazury. Dzień dobry, panie Adamie. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że byłem słuchaczem pierwszym, który na żywo rozmawiał z trójką. No widzi pan? I nie będzie pan ostatni, mam nadzieję. Nie będę ostatni. Wie pan co, to było na początku lat 90. Prowadził audycję, to był piątek, tak. Pan Kuba Ćwiczkowski. Ach, aż wstałem, jak słyszałem. No, zna pan doskonale pana Kubę. I takie pytanie zadał, czy ryby na noc, jak śpią, zamykają powieki. Nie było odpowiedzi, no ale trochę znam się na tych rybach, zadzwoniłem, powiedziałem, że zamykają, bo nie mają powiek, prawda? No i Piotr Kaczkowski zawsze powtarzał, że pamiętajcie, mamy najinteligentniejszych słuchaczy, są inteligentniejsi niż my, no i pan jest najlepszym na to dowodem. Dziękuję, panie Adamie. Dziękuję. Jaka to jest piękna piosenka. Niedawno Teddy w Londynie dawał swój koncert. Widziałem u tych, którzy są bliżej, bliższymi fanami niż ja, ale you never know. Podobno nie będzie już urlopu macierzyńskiego ani ojcowskiego, bo to nie jest żaden urlop. O tym teraz będziemy rozmawiali. Monika Smulewicz, HR na Szpilkach. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry. No, Monika, mama, Jarek, ojciec, więc wiemy, że rzeczywiście do urlopu daleko, jak się wychowuje dzieci. Natomiast naprawdę warto walczyć o zmianę nazwy? No, myśląc czy mówiąc urlop i dodając do tego rodzicielski, to oba te słowa się oczywiście wykluczają. Jeżeli jesteśmy rodzicami, doskonale wiemy, że ani to urlop, ani rodzicielski, bo przede wszystkim... Ani krótki. Tak, ani krótki i przez pierwsze tygodnie jesteśmy w ogóle w wielkim amoku, próbując w ogóle ogarnąć rzeczywistość. Natomiast czy to ma tak istotne znaczenie? Czy my w polskim prawie pracy nie mamy większych potrzeb i wyzwań? Tego nie wiem. No właśnie, bo jest ich trochę i też nawet kiedyś mówiliśmy wprost. Urlop macierzyński, nikt nie dyskutował z tym, że to mama. Dzisiaj już wiemy, że nie tylko mama. To nawet się zmieniło przez ostatni czas. To bardzo cieszy. W ogóle w ostatnich latach mieliśmy sporo zmian dotyczących uprawnień rodzicielskich i dzisiaj oprócz urlopu macierzyńskiego mamy również urlop rodzicielski. W ubiegłym roku ten urlop rodzicielski powiększył się o dodatkowe 9 tygodni zagwarantowane dla drugiego z rodziców. Ale na rynku pracy mamy pokolenie młodych ojców i co bardzo cieszy, bardzo mocno zaangażowanych i włączonych w wychowywanie dzieci. Ja na przestrzeni swoich lat pracy obserwuję, że urlopy związane z rodzicielstwem, bo tak należałoby je dzisiaj nazywać, cieszą się coraz większym powodzeniem również wśród ojców, którzy włączają się w opiekę nad dziećmi. Oj tak, na tyle na ile mogą, bo czasami to jest, myślę, takie ważenie tego domowego budżetu, na co możemy sobie pozwolić, nawet jakbyśmy cholera bardzo chcieli. Jezu, nie wiem, czy w polskim radiu można przeklinać. Poszło w świat, sorry. Szanowni słuchacze, bo ja rozumiem tych, którzy zbierają podpisy pod petycją, żeby zmienić nazwę, bo nie chcą, żeby to utwierdzało w przekonaniu niektórych, którzy mogą myśleć sobie, ach, siedzi w domu, nic nie robi, nakarmi, dziecko pewnie śpi, bo małe. No, hello. No tak, zdecydowanie. Myślę, że w ogóle to jest kwestia zmiany takiego też trochę naszego myślenia o tym, że kobieta to musi zostać w domu i że jak jest w domu, to na pewno nic nie robi. W przestrzeni publicznej dużo też jest takiego niepopularnego dyskursu, który właśnie pokazuje, że matki siedzące w domu to są właśnie kobiety, które nie wykonują żadnej pracy, a ja bym powiedziała, że jeżeli ktoś nie wychował ani jednego dziecka, to zamieniłabym się na tydzień, może kilka dni i na pewno tutaj by się zupełnie zmieniło patrzenie na to. Też myślę, że nawet gdybyśmy się zamienili, czasami aż chcemy się zamienić, ale tęsknota przyszłaby szybciej niż nam się wszystkim wydaje. Natomiast myślę, że to też jest takie, szukając powodu, dla którego to ma sens walka o zmianę nazwy, że wciąż jednak, my żyjemy w Warszawie, trochę inna jest ta bańka, ale myśląc o całej Polsce, kobieta musi, sama nawet powiedziałaś, tak? Wielu się wydaje, że to jest jej obowiązek, a to nie o to chodzi, bo to jest przywilej bardzo często w sumie też. No urlop, tutaj należałoby też podkreślić, że urlop macierzyński dotyczy pracownicy zatrudnionej zatrudnienia czy pracownika zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W odniesieniu do osób, które podlegają ubezpieczeniu, ale nie są pracownikami w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, mamy do czynienia z zasiłkiem macierzyńskim. Natomiast w przypadku urlopu macierzyńskiego też warto zwrócić uwagę na to, że 8 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługuje niezależnie od tego, na przykład, czy mama dziecko będzie wychowywać, czy zdarzyła się jakaś trudna sytuacja i dziecko na przykład zmarło po porodzie, albo mama oddała to dziecko na wychowanie, ponieważ przyjmuje się, że 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, to pierwsze 8 tygodni, to jest tak zwany urlop połogowy, który ma pomóc matce wrócić do sił, czy też zregenerować się po porodzie. Natomiast jeżeli dziecko szczęśliwie dobrze się czuje i jest zdrowe i rodzice chcieliby się podzielić tym uprawnieniem, jakim jest urlop macierzyński, to 14 tygodni musi wykorzystać mama i dopiero po 14 tygodniach prawo pozwala na to, aby ojciec dziecka przejął wykorzystanie urlopu macierzyńskiego i to też pod warunkiem, że przedłoży pracodawcy, mama dziecka, zaświadczenie, że tata faktycznie z tego urlopu będzie korzystał. Trzymamy kciuki, żeby tak było i żeby, tak swoją drogą, nie trzeba było udowadniać przez mamę, że tata się ogarnie i to zrobi. Tutaj są w tych postulatach takie dwa ważne nurty. Zmiana nazwy z urlop macierzyński na przerwa macierzyńska i zasiłek macierzyński na zasiłek rodzicielski, bo to w sumie obojga rodziców zadania. No tak, dzisiaj my mamy właściwie trzy świadczenia, za które wypłacany jest zasiłek macierzyński, bo i za czas urlopu macierzyńskiego, i za czas urlopu rodzicielskiego, i za czas urlopu ojcowskiego, bo o nim też nie możemy zapominać, że on przysługuje też ojcom dzieci. I za wszystkie te trzy świadczenia wypłacamy zasiłek macierzyński. W związku z tym uporządkowanie nazewnictwa tych zasiłków z całą pewnością trochę by pomogło ich rozumienie. Oj, to prawda. Szanowni rodzice, jeżeli chcecie w tej sprawie się odezwać, to bardzo prosimy, 22 i 7 trójek. Polecamy się. W popołudniowym wydaniu audycji zapraszamy do trójki. Teraz 13 minut do 17. Monika Smulewicz, HR na Szpilkach. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Mamo, tato, weź się do pracy. Zdobywaj szczyty i już bądź tym. Właśnie powiedziałem do całego zespołu, który pracuje dzisiaj przy programie Zapraszamy do Trójki. Tak swoją drogą, czy ja w ogóle wspomniałem, że Ewa Lipowicz jest wydawcą, że Krzysztof Sagan realizuje, że Józef Niewiarowski odbiera telefony, że Adam Malecki będzie opowiadał o wiadomościach sportowych. Chyba nie, przepraszam. Natomiast dzień dobry pani Agnieszko, słuchaczka Agnieszka z Nowej Soli. Tak jest, dzień dobry. Co prawda przemieszczam się w tej chwili do Wielkopolski, do Słupcy, mojego rodzinnego miasta. A to gramy tak do sensu? Dobrze się jedzie z nami? Cudownie! Właśnie panie Jarku, panie redaktorze kochany. Przede wszystkim pana... Może pani Agnieszko, proszę się powtórzyć. Panie Jarku kochany, jak pani tak powie chociaż raz, to ja będę w niebo wzięty. Kocham pana, panie Jarku, parafrazując. Może być. Tęskniłam strasznie za panem, tęskniłam strasznie za Trójką. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj... Zupełnie przez przypadek, ponieważ zaniknęła mi fala antyradia, które słucham, przyznaję, sorry, że zrobiłam... Kojarzę, że jest, tak. Jest, tak. Przez wiele lat musiałam tego radia słuchać. Musiałam, z przyjemnością, ja nie mówię, że nie, ale tęskniłam strasznie za Trójką. Szukając innej stacji, widziałam, że mam jakieś déjà vu, co się dzieje, wie, to jest niemożliwe. Czy ja słyszę pana Jarka Kuźniara... To ma pani tak jak ja. I tak, słyszę pana i stwierdziłam, kurczę, kiedyś, będąc młodą licealistką, miałam marzenie, bo byłam Trójce, jako na wycieczce w Warszawie. To tak, jak ja. Uścisnąć dłoń Piotra Kaczkowskiego, nawet mam wygrał. Pomyślałam sobie, kurczę, fajnie by było kiedyś zadzwonić do radia. Po 50 marzenia się spełniają. Dziś właśnie... W ogóle pani nie brzmi, powiem pani. Nie brzmi pani na swoje lata. Proszę? Nie brzmi pani na swoje lata, pani Agnieszko. Nawet ponoć nie wyglądam, że tak sobie posłucham. Oj, bardzo, bardzo dziękujemy. Poszło w świat, że pani wciąż jest z nami i rozumiem, że wraca do nas na stałe, więc bardzo za to dziękujemy. Jestem, będę na pewno, tym bardziej teraz. Ja również wszystkich zapraszam do Trójki. Wracajcie. Dzięki, pani Agnieszko. Szerokiej drogi. Słucham was oczywiście nadal dalej. Bezpiecznej drogi, dziękuję. Uwaga na burzę. 8 minut do 17, to jest piątkowe, popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Mamy 31 maja 2024 roku. Ja tu byłem pierwszy raz w 99 roku. Trochę czasu minęło, ale to nie jest archiwalna audycja. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście. Pojawiła się oficjalna zgoda i z Niemiec, i ze Stanów Zjednoczonych, że broń niemiecka i amerykańska może być używana przez armię ukraińską, jeżeli chodzi o odpieranie ataków ze strony Rosji, ale na razie tylko w obwodzie charkowskim. Tam się w ogóle teraz koncentruje cały atak Rosji i cała obrona Ukrainy także. O tym będziemy teraz mówić. Od początku maja Rosjanie prowadzili ofensywę w rejonie charkowskim, która miała doprowadzić do zajęcia Charkowa. Kijów alarmował, że sytuacja jest trudna. Prezydent Wołodymyr Zełenski nawet osobiście pojechał do tego dwumilionowego miasta, aby podtrzymać obrońców na duchu. Sierhij Bratczuk, rzecznik ukraińskiej ochotniczej armii Południe, od początku majowej ofensywy Rosjan zwracał uwagę, że agresor chciał rozciągnąć nadwątlone siły ukraińskie na całej długości frontu, żeby w kilku miejscach przerwać linię obrony. Na tych направлениях, których... Na tych kierunkach, które teraz wszystkich interesują, charkowskim i sumskim, wróg nie wykorzystał jeszcze wszystkich swoich sił, które w tym rejonie przygotował. Dlaczego? Ano dlatego, że chodzi o imitowanie poważnej ofensywy, co jest normalną praktyką na wojnie. Więc my rozumiemy, że dziś zadaniem naszej armii na wszystkich kierunkach jest tak jak do tej pory w rejonie Charkowa, ale na innych odcinkach frontu również obrona aktywna z możliwością przechodzenia do kontrataku. Mam na myśli nie jakąś ofensywę, ale formę kontrataku jako odparcia wrogiego ataku. Potwierdza taki punkt widzenia ukraiński analityk wojskowy Oleksandr Musienko. Rosja planowała rozszerzenie obszaru ofensywy w obwodzie charkowskim, ale do tego nie doszło. Nie doszło do tego, ponieważ rosyjskie wojska zostały związane w walkach m.in. w Ołczańsku. To jest też potwierdzeniem, że ukraińskie dowództwo przewidziało plany przeciwnika i zdążyło uporządkować obronę na tych kierunkach, co zmusiło Rosjan do przerzucenia wsparcia i uniemożliwiło im rozciągnięcie frontu i atakowanie obwodu sumskiego. Zdaniem eksperta wojskowego Jana Matwijewa, możliwości rosyjskiej armii już się wyczerpały, za to rośnie potencjał obronny Ukraińców. Matwijew podkreśla, że Ukraina dostała już zachodni, głównie amerykański sprzęt wojskowy, a kolejne transporty już jadą w kierunku frontu. Oni na pewno będą próbowali jeszcze atakować, ale jak rozumiem,